Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij Manishma. In het programma hebben we vandaag een hele interessante gast. Maar ik denk voor heel veel luisteraars een hele bekende gast. Hij komt uit Zwolle en hij leidt de organisatie De Christelijke Ambassade van Jeruzalem. Heeft een aantal titels voor zijn naam staan en spreekt heel veel in het land. Jacob Keestra, welkom Jacob Keestra. Manishma. Bezeder. Bezeder. Ja, tot daarbij. Fijn dat je hier bent en ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig, want veel luisteraars die zullen jou wel kennen uit van spreekbeurten van het Israël weekend op de Bethot. Ja. Maar ik zou toch eigenlijk wat meer willen weten van je. Dus ik zit hier zogenaamd als iemand die helemaal niets van je weet. Ja. Je woont in Zwolle, je bent getrouwd. Ja. Maar kom je uit Zwolle? Nee, ik ben in Noord-Groningen geboren. Klein dorpje, Uskut, betekent onze terp. Het was rond 1900 het rijkste dorp van Nederland. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ik bedoel maar. En dat rijkste dorp, bestaat het nog? Ja, het bestaat nog steeds. Het is nog steeds niet weggespoeld. Maar daar kom jij vandaan? Daar kom ik vandaan. Niet dat ik rijk ben, wel in de Heer. Maar mijn vader was keurmeester van aardappelen en die worden daar veel geteeld. Dus, En hoe ben je dan zo in Zwolle terechtgekomen? Nou, ik heb eerst in de stad Groningen het Atheneum gedaan. Daarna de HTS gedaan, weg waterbouwingenieur. Alleen er was in 1980 niet veel werk in, want toen was er ook een crisis. Deltawerken waren net afgelopen. Dus toen dacht ik, ik ga economie studeren. Ben ik op de VU in Amsterdam economie gaan studeren. Dus helemaal uit Noord-Groningen naar Amsterdam. Dat was een hele grote overgang. Heb ik 10 jaar gestudeerd. Eerst economie, maar dat vond ik allemaal niet zo interessant. Maar omdat op de VU was iedereen verplicht naast zijn vak ook een onderdeel filosofie te doen. En toen ben ik bij professor Goudsvaart filosofie gaan studeren. Economie van het genoeg, christelijke filosofie. Dat vond ik geweldig. Dus ik dacht, nou ik stop met die hele economie, dat is mij allemaal wel best. Maar toen zei de studieadviseur van de filosofieafdeling, zegt nou maak in ieder geval je economie af. Want daar kun je vermoedelijk nog wel een baan in vinden. Met filosofie wordt dat wat moeilijk. Oké, dus ik heb 5 jaar lang zowel economie als filosofie samen opgestudeerd. En op een gegeven moment, aan het eind van mijn studie, kreeg ik een studiebeurs om een jaar in Canada te studeren. Christelijke filosofie. Nou, ik denk dat moet wezen. Ik was vrijgezel. Ik denk, dit is nog de kans om dat te doen. En ik studeerde christelijke filosofie in Toronto. Alleen het probleem was, dat jaar ging het hele jaar op de universiteit over Nietzsche. En de God is dood theologie. Man, wat was dat moeilijk. Dat was in Canada. Dat was in Canada. En kijk, ik had met de filosofie wel met Plato en Descartes en Kant. Nou, dat zijn nog rationele mensen. Die kun je als gelovige nog wel naast je neerzetten. Maar Nietzsche, dat was zo'n aanval op je geloof, man. De God is dood theologie. En voordat je doorhebt wat hij bedoelt, je voelde aan alle kanten, dit is niks voor mij. Maar je had geen weerwoord. Nou, ik werd er ziek van. Het hele jaar, nou, aan het eind van het jaar moest je allemaal papers schrijven en je examens doen. Nou, ik werd er echt ziek van. Tot op een gegeven moment ik in mijn stille tijd 's ochtends de tekst las, 1 Johannes 5 vers 1. En ieder dan die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Amen. Niet wordt nog eens, of misschien mag je hopen dat het ooit nog eens een keer uit God geboren wordt. Nee, ieder die gelooft dat Jezus Christus is, is uit God geboren. En 2 versen verder stond, en ieder die uit God geboren is, heeft de wereld overwonnen. Nou, daar worstelde ik helemaal mee. En Nietzsche had een heel plan. Maar ik denk, hier als christen hebben wij een weerwoord dat door de overwinning op de dood, dat Jezus de overwonnen en de opgestaande Heer is. En als wij als gelovigen ook in die overwinning staan, dit is het antwoord op al die goddesdoodtheologie van Nietzsche. Toen dacht ik, amen. Dan had ik tenminste een weerwoord vanuit Gods woord om daar wat tegen te schrijven. Binnen een week was ik weer beter. Kon ik mijn scriptie schrijven. Je was letterlijk ook echt ziek dus? Al behoorlijk, was ik er beroerd van. En toen ben ik weer naar Nederland. Maar even een vraagje tussendoor. Ja? Was jij de enige die zo dacht? Het waren wel christenen daar ook op die universiteit. Alleen ja, ik worstelde natuurlijk hoe ik een antwoord kon hebben als christen op die goddesdoodtheologie van Nietzsche. Want dat raakte je behoorlijk. Ik denk, ja. Nou, toen ik dus die tekst uit 1 Johannes 5 las, toen dacht ik, nou, dit is het antwoord. En toen kon ik ook mijn scriptie afschrijven. En later ben ik docent geworden op de Evangelische Bijbelschool. Om aan studenten, die dus later nu inmiddels voorganger zijn, om juist het te hebben over de verhouding tussen geloven en denken. En dat wij als christenen juist van ons geloof een antwoord hebben over al die negativiteit en zelfs die goddesdoodtheologie van Nietzsche. Dus ik heb veel theologen in de dop mogen begeleiden om juist als christen een weerwoord te hebben. Heb ik jaren met plezier gedaan. Tot 10 jaar later was er een minister die zei, ja, er zijn te veel parttimers. Toen moesten we met een groot aantal docenten afscheid nemen. Inmiddels had ik ook, na Nietzsche, toen dacht ik, nou, dan wil ik me ook laten dopen. Ja, dat was ook in één keer. Wat is jouw kerkelijke achtergrond? Ik heb een gereformeerd synodale achtergrond. En ondanks gereformeerd synodaal had ik, mede door mijn ouders, toch altijd wel liefde voor Israël. Want het Oude Testament lazen we aan alle kanten en we hadden gewoon liefde voor Gods volk. En hoewel dat in de kerk nooit echt gepredikt werd. En toen ik een weerwoord had tegen die handel van Nietzsche, toen dacht ik, ja, nu wil ik me ook laten dopen. En dat wil ik niet in Canada doen. Dus ik kwam daarna weer terug in Nederland. En ik heb nooit ruzie gehad met mijn ouders. Maar toen ik me liet dopen, was het toch allemaal wel even wat spannend. Ik herken het. Maar ze waren er wel bij. En ze hebben het gewoon gewaardeerd. Omdat ze zagen bij mij, dit is echt, hij gaat ervoor. En toen dacht ik, ja, die filosofie is allemaal wel leuk, maar ik wil eigenlijk theologie studeren. Want dan heb je dus een paar studies gedaan en dan moet je weer van voort af aan beginnen. Hè? En dus, welke leeftijd had je inmiddels bereikt? Ik was toen 31, 32. En dan moet je eerst weer Hebreeuws leren, moet je Grieks leren en ook nog een potje kerklatijn. En ik was al helemaal geen talenwonder, dus dat was gewoon moeizaam. Maar ja, ik kreeg toen een baan in Zwolle en zo ben ik dus vanuit Noord-Groningen, via 10 jaar in Amsterdam, ben ik halverwege gekomen. Je bent naar de VU gegaan? Nou, ik heb op de VU in Amsterdam gestudeerd. En toen kreeg ik een baan, een part-time baan op die Hogeschool Windesheim in Zwolle. Als econoom, maar daar kon ik in ieder geval toen ik vrijgezel was goed van leven, 50%. En dan had ik ook 50% tijd om theologie te studeren. En dat heb ik dan in Utrecht gedaan aan de zaterdagopleiding, die ook vanwege de hervormde kerk een opleiding heeft. Heb ik 10 jaar, ben ik iedere zaterdag naar Utrecht geweest om theologie te studeren. Ik heb er niet zoveel geleerd, want de Bijbel kwam amper open. En liefde voor Israël kreeg je daar ook niet. Maar ik dacht, ik wil toch die theologie studeren. Want dan heb ik in ieder geval een preekbevoegdheid, dat ik gewoon fatsoenlijk theoloog ben. Dat kan men niet zeggen later van, ja, dat is een of andere lekenbroeder en die heeft nergens verstand van. Dus ik heb dat 10 jaar gewoon leidzaam gedaan. Om in ieder geval mijn preekbevoegdheid te halen. Maar ik wist van tevoren, ik word geen hervormd theoloog of predikant. En dat ik docent ben. En spreken, dat ligt een beetje in dezelfde lijn. Ik heb niet zo'n hart voor het hele pastoraat en ziekenhuisbezoeken en die dingen. Ik denk, jongens, dat is meer mijn vrouw. Maar laat mij maar spreken. Echt het leraarschap, ja, dat is echt wat bij jou hoort. Ja, dat is wel wat bij me hoort. Dus ik denk, ik moet ook gewoon bij mijn roeping blijven. En ik ben nog steeds docent. Alleen toen op dezelfde school binnen zijn? Ja, daar zit ik nu 25 jaar. En nog steeds econoom? Ja. Het gekke is, toen ik dus niet meer zomers in de aardappelen werkte, want zo heb ik mijn studies altijd betaald, om zomers 3 maanden in de aardappelen te werken. En toen ik dus niet meer in die zin student was, maar docent en dus ook wat geld verdiende, toen dacht ik, jongens, ik wil wel eens een week naar Israël. Van meeste geld, ik denk, jongens, ik wil wel eens een keer een week naar Israël. Alleen er gingen allerlei reizen naar Israël, maar ik wou alleen naar Jeruzalem. De rest van het land, dat zie ik ooit nog wel eens een keer, maar ik wil gewoon naar Jeruzalem. Maar dat waren allemaal van die rondreizen voor 2 weken. En niet 1 week naar Jeruzalem. Dus mijn reis ging niet door. Ik dacht, nou, doe me dan maar alleen een kaartje. Dus ik had een kaartje gekocht. En ik zat in het huis op de berg toen nog. Nou ja, dan moet je alleen door Jeruzalem. Over welk jaar praten we dan, Jacob, eigenlijk? Nou, dan hebben we het over 1992. Dus dat is een tijdje geleden. Dat is een tijdje geleden, ja. En toen ging je dus daar naartoe? Ik ging door Jeruzalem en ik had de Knesset bekeken en dan weet ik wat. En ik wist dat er de koster van mijn kerk uit Amsterdam, die was naar Israël gegaan. En die werkte voor de christelijke ambassade, Wim en Petra van der Zanden. Ik dacht, laat ik hem eens even opzoeken. Want in de tijd toen ik daar ook in die kerk in Amsterdam kwam, deed ik vaak op zaterdagavond was daar zo'n pastorale hulpdienst. En hij als koster was natuurlijk af en toe ook op zaterdagavond die kerk weer aan het gereed maken voor de zondag. En één keer in de zoveel tijd was de doopvoltaar, werd daar weer vol water gegooid. Dus we hadden wel eens theologische discussies over de doop en weet ik wat. En ja, ik ben toen wat uit het oog verloren. Ik ben naar Canada een jaar geweest en inmiddels ging hij naar Israël. En ik wist dat hij bij de christelijke ambassade werkte. Ik denk, ik wil Wim eens even opzoeken en hem vertellen dat ik ook mijn christelijke zwemdiploma heb gehaald. En nou, wist ik veel wat de christelijke ambassade was, maar het huis om de berg, die wist het adres wel. En ik erheen, ik geen idee dat er 70 mensen op dat kantoor werkten. Maar ik had gewoon verwacht, ik doe de deur, ik bel aan en Wim doet open. En inderdaad, ik bel aan en Wim van der Zanden doet open. En hij zegt, geweldig jongen, kom erbij. En nou, we hebben een uur daar op het balkon koffie gedronken en een beetje over van alles gekletst. En hij zegt, hier zijn nog meer Nederlanders. Ja, hij zegt, je bent niet geïnteresseerd in meer Nederlanders. Er wonen 16 miljoen Nederlanders in Nederland. Ik kom hier nou niet naar Israël om alleen Nederlanders te ontmoeten. Ik bedoel, kom nou voor die mensen met die buiken krullen en dat soort. Hè? Ja, hij zegt, je mag gewoon even voor de pro forma even een handje schudden. Dus ik heb een paar Nederlanders ook een handje geschud. En een daarvan is nu mijn vrouw geworden. Ja, zo kan het. Dus die heb je in Jeruzalem ontmoet? Die heb ik in Jeruzalem ontmoet. En ben er nog 5 keer naartoe geweest om haar zeg maar over de streep te halen om naar Nederland te gaan. Ik had al liefde voor Israël. En zij werkte 10 jaar voor de christelijke ambassade. Nou ja, en toen wij getrouwd zijn en naar Nederland zijn gekomen, hebben ze vroeg laat vanuit Israël ons gevraagd om het werk in Nederland verder weer op poten te zetten. Dus dat doe ik nu al bijna 20 jaar. En hoe vaak kom je nu nog in Israël? Nou, dit jaar 3 keer. Er was eerst een leidersconferentie als christelijke ambassade. Dat was in mei. En dat is met name om het hele Lofotenfeest mee voor te geven. Welke sprekers, thema en gewoon te bidden voor het werk van de christelijke ambassade. Van de zomer ben ik voor het eerst in vele jaren met mijn gezin weer eens geweest. Want hoeveel kinderen heb je? Twee hebben wij. We zijn op wat latere leeftijd getrouwd en we zijn blij dat we nog 2 kinderen hebben gekregen. En die gingen in het begin ieder jaar mee naar het Lofotenfeest. Toen ze nog jong waren, dan heb je nog niet zoveel last van die leerplicht. Maar het Lofotenfeest valt niet altijd in de herfstvakantie. Dus dan is maar 1 keer in de zoveel jaar dat ze mee kunnen. En we hadden nu iets van, nou, de oudste is net op kamers. En we zeiden, nou, dit is nog een moment om als gezin ook eens even naar Israël te gaan. En de christelijke ambassade die heeft ook een jongerenreis in de zomer. Dus we zijn er 3 weken geweest als gezin. En in die 3 weken zijn onze 2 kinderen ook met die christelijke ambassade. Wat is hun leeftijd nu? 19 en 16. Dus het was geweldig. En gewoon, dan doe je ook jongere dingen. Hè? Gewoon kajakken op de Jordaan en van de Hermon. Dat lijkt mij eerlijk gezegd ook leuk, hoor, moet ik je zeggen. Ja, natuurlijk. En kamelentocht door de woestijn. En gewoon ook projecten dat je meewerkt. Appels plukken in de boomgaard voor de arme gezinnen daar. Ja. En dus ja, het nuttige met het aangename. En ook bijbelstudie over het land. Ja, en dat met 45 jongeren uit zoveel landen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja. En zolang papa nog een beetje financieel meedenkt, viel ze graag mee. Nou ja, zo meer toch ook tot steun. Hey, nou doe jij natuurlijk het werk van de christelijke ambassade in Nederland. Ja. Ja. Nou is de christelijke ambassade een ongelooflijke grote organisatie. Ik denk persoonlijk de grootste organisatie ter wereld. Ja. Ja. Verspreid over alle landen. Maar in Nederland is het toch niet zo heel groot, hè? Nee. Dan heb je natuurlijk Christen voor Israël. Als men denkt aan Israël-organisaties, denk maar gauw aan Christen voor Israël. Misschien komt dat door de Calvinistische achtergrond? Denk ik wel, ja. Want Christen voor Israël is tegelijk met de Christelijke Ambassade ontstaan. 79, 80. Kijk, Jan-Willem van der Hoeven was een van de voorlopers en de touwtrekkers voor de Christelijke Ambassade. Ja, die is toch zeer charismatisch en bevlogen evangelisch. En mensen als Karel van Oort, die was toch wat meer uit de reformatorische hoek. Ja. Dus ja, theologisch lagen ze elkaar wel, maar hele kerkelijke achtergrond, dat boterde in die zin nog niet zoveel. Dus ja, logisch dat in Nederland, met toch vrij sterke reformatorische achtergrond, dat Christen voor Israël daar meer voet aan de wal heeft gekregen. En Christelijke Ambassade in principe meer in de evangelische hoek. Tegenwoordig maakt dat niet zo'n groot verschil meer. Ik spreek zowel in de PKN als Pinkster. Maar nou is het natuurlijk wel zo dat jij een theologische opleiding hebt. Ja. Waardoor je denk ik makkelijker in de PKN kan spreken. Ik heb geen theologie gestudeerd aan een universiteit. Dus ik zal niet zomaar ergens op een kant zo mogen staan. Nee, mede daardoor was het in die zin ook handig dat ik theologie heb gestudeerd. En gewoon een preekbevoegdheid. Want wat heb je nu allemaal? Je hebt filosofie gedaan? Ik heb eerst weg en waterbouw gedaan. Dus weg en waterbouw? Ingenieur. Toen ben ik econoom geworden. En filosofie. En daarna theologie. Dus dat is aardig wat. Ach ja, je bent lang vrijgezel en de heer leidt dat. Ik had dat van tevoren ook nooit zo bedacht. Maar ja, je komt tegen vragen aan en je krijgt de gelegenheid om daarover te studeren. Nou, is het alleen maar mooi. En later leerde ik veel meer nog via mensen als Lance Lambert en Peter Tsukihira en onze Peter Steffens. Op veel meer die Joodse achtergrond. En eigenlijk de Hebreeuwse wortel van ons christelijk geloof. Dat vind ik geweldig. Nou ja, er komen linken en verbanden in de Bijbel naar voren. Ja, die leer je niet in de theologieopleiding. Nou, dat vond ik zo geweldig. Dus ja, daar heb ik me mee volgezogen. Nee. En dan is dan via de Christelijke Ambassade idea met het Loofhuttenfeest. Nou, de geweldige spreker, daar word ik gevoed. Nou, en dan is mijn taak om het in Nederland verder uit te venten. Dus ik ben een zeer gezegend mens dat ik veel voeding zo via Israël krijg. Om het dan ook te vertalen en in Nederland in de kerken en evangelische gemeentes uit te dragen. Nou ben je vader van een gezin. Ja. Van twee jongens. Je bent getrouwd. Nee, het is één dochter. Twee jongens. Oké. Okay. Ja. En dan heb je natuurlijk je leraarschap. Ja. Op de Windensheim, hè? Ja, Hogeschool Windensheim. En dan heb je natuurlijk je taak als voorzitter van de Christelijke Ambassade. Ja, maar wat houdt dat praktisch in? Want ik zou haast zeggen, heb je ook nog wel eens tijd om iets even gewoon lekker te niksen? Ja, ik ben allereerst kind van God. En voor de rest staat het gezin bovenaan. En daarnaast mijn werk en de bediening en alles. Nou, ik heb het geluk, mede misschien omdat je wat meer studies hebt gedaan, dat mijn werk op die hogeschool vrij makkelijk afgaat. Qua voorbereiding, dat valt voor mij gelukkig mee. Ja, ik moet mijn werk doen, maar ik heb het direct al vanaf het begin, eerst een part-time baan, 50%, nu werk ik iets meer, gezien, het is voor mij niet de carrièrejob. Dus van veel jongens die met mij eerst de economie hebben gestudeerd, allemaal directeur van een groot bedrijf van worden, carrière. Nou, dat had ik niet zo. Ik wilde gewoon meer van Gods woord weten. Dus ik had dat baantje om gewoon me als gezin te kunnen bedruipen. En dat gaat prima. En ik ben daar niet fulltime mee bezig. Dus vandaar dat ik gewoon tijd heb om ook te spreken. En, wat zijn de taken die jij nu doet voor de Christelijke Ambassade als vertegenwoordiger? Wat wordt er van jou verwacht? Nou, ik heb gelukkig een bestuur. En de een doet de website, ander doet de nieuwsbrief. En de ander doet de financiën. En de ander doet de weekenden. Dus die helpen gewoon lekker mee in de uitvoering. En ik ben dan meer, de spreekbuis. Dus ik heb het voordeel dat een team achter me staat. Die doen al die praktische dingen. En ik ben meer de theoloog of de spreker. Nou ja, en vanwege de Christelijke Ambassade krijg je allerlei uitnodigingen om te spreken. Tegenwoordig ook veel in Messiaanse gemeentes. Ze als paddenstoel uit de grond komen ze bijna. Ja, en dan komt zomaar op je weg dat die directeur van de Bertelt, van de conferentiecentrum, Job belde en zegt, ik heb je een boek gelezen. Ja, ik zeg, mooi, maar het is al de tweede druk, dus er zijn al een paar duizend mensen die dat boek gelezen hebben. Ja, hij zegt, maar daar moeten we wat mee. Ja, ik zeg, amen, maar wat bedoel je? Hij zegt, ik heb een grote zaal. Ik zeg, dan heb ik sprekers. Dus als we het samen kunnen doen, hartstikke mooi. En nu, al voor de vijfde keer. En afgelopen eind augustus waren er bijna 700 mensen. Nou, dat vind ik gewoon geweldig. Dat komt gewoon op je pad. Dat heb je van tevoren niet bedacht. Het komt op je pad. En ik bedoel, ik hoef niet een conferentiecentrum te runnen. Dat is van de wereld. Maar als je een conferentie mag hebben om de studie, dat we gewoon meer kennis hebben van dat we verbonden zijn met Israël. Want helaas in kerkelijk Nederland, daar is een groot gebrek aan. Nou ja, en als je dan een open poort krijgt, of een schot voor open doel, zeg maar. Nou, dan moet je hem gewoon inkopen. Ja. Die conferenties, dat groeit en dat groeit en dat groeit. Je hebt natuurlijk het boek Wake Up, wat natuurlijk een grote bekendheid heeft gekregen in Nederland. Speelt dat ook een rol, denk je? Zie je, kijk, vaak zie je op christelijke en Israël bijeenkomsten zie je vaak dezelfde mensen steeds. Ja. En we willen zo graag eigenlijk meer bekendheid hebben op plekken waar die bekendheid er nog niet is, of de kennis. Ja. Is er zie je een toename van nieuwe mensen? Nou, ken je natuurlijk niet iedereen, dus. Maar merk je dat het boek bijvoorbeeld Wake Up, dat dat een belangrijke rol speelt? Ja, ik denk dat Gods geest ook in allerlei golven gaat werken. Zo is in 1907 heel duidelijk die Azusa Street Revival. En dat is in de 60 jaar naar Nederland gekomen. Misschien is even goed, want ik denk niet dat iedereen weet waar jij het over hebt. Als je het over de Azusa Street in 1907. Nou, kijk, je ziet ook, God is bezig met herstel voor de wederkomst. Met andere woorden, God doet door zijn geest wereldwijd dingen, zodat het logisch is wat we nu zien. In die zin, na de middeleeuwen, dat Luther en Calvin ons terug naar het woord. Het is duidelijk door God gegeven dat we terug naar het woord. Nou, twee eeuwen later, de Puritijnen, dat ze ook oog kregen voor het herstelplan van God met zijn volk Israël. Toen zagen ze nog helemaal niet dat de staat Israël er was. Maar ze kregen vanuit Gods woord al duidelijk, jongens, God gaat zijn volk terug planten in zijn eigen land. In 1907 was een enorme uitstorting van de Heilige Geest in Azusa Street, daarbij Los Angeles. Nu is dat vuurtje van de Heilige Geest naar Brazilië overgeslagen. En het heeft inmiddels al bijna 800 miljoen evangelicals die geest vervuld zijn door die opwekking. Praat je over Brazilië of praat je over wereldwijd? Dat is wereldwijd. Okay. Nee, dat is wereldwijd. En in Brazilië, ieder uur van de dag wordt een kerk geopend. Nou, dat is alleen maar een golf van de Heilige Geest die dit nu een Great Awakening. Nou, en je ziet sinds 1948 dat Israël weer terug is in dat land. Maar vooral 1967, dat God ook, vooral in zijn eigen volk, met de Messiaanse beweging. Voor 1967 stelt het niks voor. Maar vanaf 1967 gewoon, out of the blue, zeg maar. Ineens ook in zijn eigen volk. En dat we nu zien dat ook de christenen die Hebreeuwse wortels van ons geloof willen zoeken. Want je ziet in de theologie, men gaat, nou, alles is vrijzinnig geworden. Niks houdt de kerk nog een beetje samen. Maar dat men dus op zoek gaat. En dat is ook, waarom mensen nou zo'n Israël weekend gaan. Omdat ze wel gevoed willen worden door die Hebreeuwse wortels van het geloof. Maar in de kerken daar geen voeding krijgen. Nee. Dus gaat men shoppen. Nou ja, en dan krijg je de gelegenheid van Israël weekend. Wie had gedacht dat er ineens 700 mensen om afkomen? Nou, dan denk ik, er is door Gods geest nu de timing dat men hier open voor staat. En dan ben ik blij dat men niet allemaal massaal uit de kerk gaat. Ze hebben ook een rol in dat je je positie inneemt in de kerken. Maar je moet wel gevoed worden. Nou, en onze taak is om Israël notabene tot jaloersheid te wekken. Dus het werkt twee kanten op. Dus we hebben nog een hoop werk te doen als christenen. Zie jij in dat hele proces, in dat herstelproces, waar ik trouwens helemaal met je eens ben. Ik geloof precies hetzelfde. Je hebt natuurlijk een heel aantal mensen die liefde voor Israël hebben, die de zondag nog echt respecteren. Dan krijg je natuurlijk een groep die nu de Sabbat gaan vieren. Daar is natuurlijk wat frictie nu tussen. Ja. In Nederland zien we dat omdat we natuurlijk in Nederland leven, een klein landje. Maar hoor jij dit soort geluiden ook uit andere landen? Omdat je natuurlijk met de christelijke ambassade wereldwijd zitten jullie. Ja, de christelijke ambassade is de grootste pro-Israël organisatie ter wereld. Hoeveel landen zitten ze? Nou, meer dan 100 landen. En het gekke is, de laatste 5 jaar hebben we notabene in 10 moslimlanden een afdeling van de christelijke ambassade. En als je onze website opent, dan heb je direct door, dit is allemaal pro-Israël. Notabene in 10 moslimlanden hebben we daar een afdeling. Maar je ziet wereldwijd, in sommige landen, zeg maar, in Noorwegen en Finland, waar veel Lutherse kerken zijn, is het overwegend de mensen die hart voor Israël hebben, hebben een zondagsdienst. Er zijn meer uit de evangelische beweging die het ja, eigenlijk niet uitmaakt. Als ik zie wat er in Brazilië gebeurt, dat de kerken hele weekenden gewoon verschillende diensten hebben. Dus op vrijdagavond, op zaterdag en op zondag, omdat ze de toevloed van de mensen niet aankunnen. Dus ja, dan maakt het niet eens zoveel verschil of als het nou Shabbat is of zondag. Ik ken een voorbeeld van de vorige. Ja. Een vriend van mij inmiddels, die ken ik 6 jaar. 6 jaar geleden kwam hij naar het Lofuttefeest en die had een koffer bij zich. En die wilde alles wat erin zat aan de gemeentes te Jeruzalem geven. En we zeiden, nou Bolivia, jongens, is het armste land van Zuid-Amerika. Hou het geld, vooral om je eigen gemeente verder te zegen, noem maar. Hij zegt, nee, ik laat mij de zegen niet ontnemen. Want God heeft me duidelijk gemaakt, als ik Israël zegen, word ik zelf gezegend. Dus, oké. Kisken Besaten nam het aan om het in Israël het geld te besteden. En nu, 6 jaar later, heeft die man een gemeente van 80.000. 6 jaar geleden 3.000 en nu 80.000. En dat gaat als een olievlek verder. En als mensen daar tot geloof komen en gewoon lezen Psalm 122, zeggen ze niet, mag dat wel van mijn kerk? Hoe staat het in de kerkorde? Mag dat wel van Luther? Nee, als ze staat van, bid voor de vrede van Jeruzalem, dan doen ze dat. En dus maakt dat verschil tussen Sabbat en zondag ja, eigenlijk niet zo uit. Het is helemaal liefde voor Israël en hoe dat daadwerkelijk in de wekelijkse cyclus wordt uitgelegd. Ach, in het Nieuwe Testament staat Hebreeën 4, vers 9... er is nog een sabbatsrust voor het volk van God om in te gaan. Nou, en als Jezus terugkomt, dan weten we zeker, dan vieren we in ieder geval de Shabbat. En tot die tijd heeft hij nog een beetje genade met ons. Ik denk het ook. Maar laten we eerst maar eens even Sabbat nemen. Ja. Een paar minuten, dan gaan we luisteren naar muziek. Adonai v'yishmerecha Yair Adonai panav elecha v'hunecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom v'yasem lecha shalom. Setel met Songs of Blessing. En dat is een bekende van jou trouwens, hè, Jacob? Ja, ik ben wel eens een paar keer met hem op tournee door Nederland en België en zo geweest. Ja, en het komt in de tijd veel op het Lofuttefeest zingen. Ja, hij is nu al wat op leeftijd, maar hij heeft een geweldige mooie stem, heeft hij. Ja, geweldig. Dus dat is al een tijd geleden dat hij in Nederland geweest is. Ja. Ja. Ja. We hebben het net even gehad over de Sabbat. Ik zei al, er zal al wat discussie opkomen hoe je dat moet zien. Hoe, even over de conferentie, de Israël-conferentie, het komende jaar, 2016. Ja. Weet je er al wat van? Ja, in principe heb ik Barry en Batja Sigala uitgenodigd, te zingen. En af en toe natuurlijk ook een woord spreken. En het thema is, waarom nu Israël? Dus even niet over de feesten of andere dingen. Gewoon om te weten, zodat christenen, zeg maar, munitie uit de Bijbel hebben, waarom wij nou iets met Israël hebben. Ik wil met name de hele Romeinenbrief. Ja, je kunt natuurlijk niet alles in een weekend. Maar het mooie van een weekend is, men neemt de tijd apart. En dan kun je gewoon de ene samenkomst na de andere, kun je gewoon een beetje meters maken. Want ik wil echt een studieweekend hebben. Tuurlijk, is er een hoop muziek en vlaggen en banieren en dans erbij. Frank en Malou van Essen komen onder andere ook ter ondersteuning van de worship. Maar het centrum ligt op studie. Want ik geloof, die weekenden zijn echt bedoeld om een stuk, nou ja, kennis vanuit Gods woord te hebben. Zodat christenen in hun kerken en gemeentes ook een weerwoord hebben op de vraag van, nou, waarom steun ze nou Israël? Dus dat is, lag echt op mijn hart. Jij denkt dat die vraag, dat nog steeds speelt? Ja, kijk, dat die niet beantwoord wordt? Nou, oké, de vraag wordt wel beantwoord. Maar veel christenen zijn na twee zinnen soms uitgepraat als het in hun kerk en hun familie en vrienden gevraagd om, waarom steun je en waarom Israël? Waarom heb je het liefde voor Israël? Nou, en de hele Romeinenbrief geeft zoveel handreikingen, zodat we zelf gevoed worden om het dan ook weer, hopelijk, verder te kunnen uitdelen. Dus echt op mijn hart om dat thema te hebben. Vrij basic, maar to the point, waarom nu Israël? En hoeveel mensen kunnen er maximaal in de battle? Oh, 1500. Want met vrij zijn conferentie zijn er ook 1500. Dus we kunnen nog even doorgroeien. Maar hoeveel mensen kunnen daar overnachten? Nou, dat is natuurlijk een hele camping. En daar kunnen altijd wel 500-600 overnachten. En er zijn ook campings net in de buurt. Dus maar, nou kom ik uit Den Haag en ik wil daarheen bijvoorbeeld. Ja. Ik heb geen tent of wat dan ook. Waar kan ik dan slapen? Want nou, het is eind augustus of komend jaar daarnet. Het eerste weekend in september. Dus velen komen gewoon met eigen caravan. En dat is prima, want er is ook een hele camping bij. Dus er zijn genoeg die met een eigen caravan gaan. Er zijn huisjes, er zijn slaapzalen voor de gevulde beurzen en de wat smallere beurzen. Allerlei verschillende vormen van overnachtingen. En daar in de buurt zijn ook verschillende hotels. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Vorig jaar waren er nog bijna 700 mensen. Nou, die hebben allemaal een plek kunnen vinden. Dus ik neem aan dat geen probleem is. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik zie er naar uit. We gaan maar eventjes een stap maken met de Christelijke Ambassade. Ja. Want het lijkt me toch wel eens goed om te weten. Want ik vind het wel eens jammer dat er zo weinig aandacht aan het werk is van de Christelijke Ambassade. De Internationaal Christelijke Ambassade van Jeruzalem. Ik zal het even netjes officieel zeggen. Ja. Jan Willem heeft daar een belangrijke rol gespeeld. Jan Willem van der Hoeven. Maar goed, die heeft nu het Internationaal Christian Zionist Center. Ja. Maar jullie hebben inmiddels een geweldig werk en een grote bekendheid. Worden ongelooflijk gerespecteerd, ook in Israël, ook vanuit de Knesset. Ja. Er gebeuren grote activiteiten. Als ik nou wat zou noemen, wat zou jij als eerste zeggen wat jou het meest persoonlijk aanspreekt van het werk van de Christelijke Ambassade? Nou, de naam is al veelzeggend. Iedereen denkt van, het is een ambassade, dus allerlei met politiek. Nou, we hebben niks met politiek, maar we zijn als ambassadeurs van Christus. Zijn we in Jeruzalem. Toen in 1980, door de olieboycott, waren er onder het geroemd van Yasser Arafat en de Verenigde Naties, hebben 13 landen hun politieke ambassade uit Jeruzalem weggehaald. De 13e, de laatste in de rij, was Nederland. Want men zwichtte gewoon voor de Arabische olie. He, want dat had men liever dan dat men Israël zegende. Toen zijn er christenen die op het Lofotenfeest daar in Israël bij elkaar waren. Die zeiden, ja, dat kan onze landen wel doen. Maar wij als christenen vertegenwoordigen toch ook wat. Zeker als we christenen uit Nederland, uit Duitsland, uit België, Amerika, Finland, uit weet ik het hoeveel landen. Die hebben toen op het Lofotenfeest 1980 een internationale christelijke ambassade in Jeruzalem geopend. Met name ook om tegenwicht te bieden dat we als christenen uit al die landen wel achter Israël willen blijven staan. En met name natuurlijk naar Israël toe, om te laten zien en duidelijk ook door actie te laten voelen dat Israël niet alleen staat. En door die jaren is natuurlijk het Loofhuttenfeest als echt in het oogtrekkend grote conferentie, waar ieder jaar 5.000-6.000 christenen naartoe gaan. Om dat ook samen met Israël te vieren. Maar wat wij in het land doen, is door het jaar nog veel belangrijker. Dat wij als we in 100 landen zijn en dus ook fundraising doen om in Israël die handreiking te doen. Ja, er zijn ongelooflijk veel projecten die de laatste 35 jaar door de Christelijke Ambassade zijn gebeurd. Onder andere vanaf dat de Russische Joden vrij naar Israël konden vanaf 91, 92, heeft mijn vrouw namens de christelijke ambassade de tickets betaald van de vliegtuigen. De eerste 50 vliegtuigen vol met Russische Joden richting Israël. Ja, ik denk dat goed is om dat eens te benadrukken. Ja. Dat eigenlijk de christelijke ambassade... Die is daarmee begonnen. Ja. En die heeft daar een geweldige vlucht in gehad om al deze mensen dus naar Israël te brengen. Ja, en ook het werk van de Exobus hebben wij jarenlang gesteund. Toen de toevloed van Russische Joden wat minder werd, toen zijn we met name de Siberische Joden en de Chinese Joden gaan sponsoren. Nou, de laatste jaren hebben we uit Ethiopië, de Fallas Moeras, geholpen om naar Israël te gaan. Nu zijn we druk bezig om die Bene Menashe uit Noord-Pakistan naar Israël te krijgen. En omdat we in die zin toch een ambassade zijn en in de Knesset gerespecteerd worden, ook vrienden in de Knesset hebben, ja, dan zijn de contacten wat makkelijker. En omdat je een achterban hebt van, nou ja, uit 100 landen met bijna een miljard christenen die dit willen steunen, denk je, ja, dan komt er ook geld binnen om Israël te steunen. Nou, 5 jaar geleden kregen we echt een visie van de Heer om bijvoorbeeld de Holocaust survivors in Israël te steunen. Er was een klein huis in Haifa waar een aantal Holocaust survivors werden opgenomen. We hadden visie om die mensen te steunen, die Joodse organisatie. Dat is nu uitgebouwd. 70, 75 Holocaust survivors worden daar echt in een verpleeghuis verzorgd. Maar dat heeft zo'n impact in Israël dat het weinige geld wat wij daar zeg maar brengen, ja, het is wel een paar miljoen per jaar, maar het is een druppel op een grote schaal. Want er zijn nog 250.000 Holocaust survivors in Israël. En dat waren natuurlijk toch de founding fathers van de staat Israël. Die kwamen uit de Holocaust, fel overbeen, en in 48 naar Israël. Ja, toen was er geen tijd om aan de trauma's van de nazi's te werken en dat te verwerken. Nee, het land moest opgebouwd worden. En nu die mensen 80 en al soms 90 zijn, aan het eind van hun leven, nu komt die men toe aan het verwerken van die trauma's. En dan proberen wij als christenen hen dan een goede oude dag te geven. En bij de opening van dat huis in Haifa was de premier en de opperrabijn en de burgemeester van Haifa en de tv van Israël was allemaal aanwezig. En die hebben echt gedacht, wauw, als die christenen nou deze founding fathers van de staat Israël steunen, wat moeten wij dan wel niet? Dus dat vind ik zo'n knipoog van de Heer, hè? Dat als je als christen een visie hebt voor een klein deel te doen, dat het zo'n spin-off heeft dat Israël zelf nou zijn eigen mensen beter naar de sociale voorzieningen laat gaan. Dan denk je, nou, amen. Dan mag je daar weer een spil in zijn. Nou is natuurlijk de Holocaust voornamelijk gebeurd in Europa. Heeft het plaatsgevonden. Ja. Ligt het niet gevoelig bij de mensen die daar zitten dat christenen hun helpen? Terwijl de visie vaak bij Joodse mensen is dat christenen verantwoordelijk zijn voor de Holocaust. En dat is natuurlijk ook waar. Ligt dat niet erg gevoelig? Ja, maar je ziet, kijk, vorige week zaterdag mocht ik spreken in de Messiaanse gemeente over dat Jozef zich bekend maakt aan zijn eigen broers. En dat vind ik zo mooi, hè? Dat Jozef, die moet door alles heen, door de bak heen, en dat duurt jaren. En dan op het eind wordt hij natuurlijk bijna de onderfaro. Maar dan ontmoet hij zijn broers en die zegt hij, God heeft mij vooruitgestuurd. En je ziet gewoon aan Jozef, hij is niet verbitterd. En dat vind ik nou ook mooi als ik die mensen in Haifa zie, en dat ze ook van de christelijke ambassade uit Duitsland, Die steunt dit huis natuurlijk ook met name. En als ik dan zo'n tekst lees uit Jesaja 60, dat de zonen van uw belagers zullen komen en zich met deernis aan uw voeten werpen. En als die Holocaust survivors nu zien van onze Duitse collega's, dat die naar dat Haifa home gaan om gewoon een andere houding te laten zien dan 60 jaar geleden. Nou, dat verbreekt. En als die Holocaust survivors ook door hun wat ze leven, wat ze allemaal hebben meegemaakt, niet verbitterd zijn en de verzorging willen aannemen, dan zie je een stuk verbroedering. Dat vind ik zo gaaf. Want God heeft blijkbaar haast dat hij herstel geeft in de gemeente, dat de Joden en Christen, dat hij weer verzoening geeft. Nou, dit is een van de projecten waar ik dat gewoon zie. Nou, en dat vind ik dan zo mooi dat met de Christelijke Ambassade mag zijn, want dat is niet een organisatie die in Nederland zit en maar wat geld stuurt naar Israël. Nee, ze zitten daar met 40 man op kantoor. En de sociale hulpverleners zitten daar en die gaan iedere week naar Haifa om niet alleen hun te bemoedigen, maar gewoon een handreiking te doen. Te laten zien dat je als christen, dus als ambassadeurs van Christus, daar nu ook een andere houding laat zien dan 16 jaar geleden. Dat vind ik gewoon geweldig. Ja. Vind je echt tekenen van verzoening? Nou, ik vind het wel bemoedigend. Ik heb toch nog een vraagje, want meer dan 100 landen. Hoeveel geld komt er binnen? Heb je daar een idee van bij de christelijke ambassade in Jeruzalem? Nou, ja. Is dat bekend of niet? Ja, 4-5 miljoen euro. Per jaar? Per jaar wel, ja. Kijk, en het Loofhuttenfeest is een apart iets, want dat moet zichzelf ook bedruipen. En als 5000 christenen daar naartoe gaan, wij uit Nederland betalen iets meer, zodat we ook met de christenen uit Afrika makkelijker ook daar naartoe kunnen laten gaan. En het feest bedruipt zichzelf. Maar het feest vind ik zo mooi. Eén van die dagen is dat je dus die Jeruzalemmaars hebt. En in Israël, nou, ik ben nu bijna 20 jaar voorzitter van de christelijke ambassade in Nederland. En al die 20 jaar dat ik mee mag lopen met die Jeruzalemmaars. 20 jaar geleden was het nog iets van, ja, die mensen bij Mea Shearim, de orthodoxe wijk van Jeruzalem. Nou, die stonden langs de kant een beetje zo, hè. Oh, die christen, oh, dus ze keken de andere kant op. Maar als ik nu zie, 20 jaar later, dat Israël komt steeds meer alleen te staan. En ieder jaar komt er toch nog steeds met een Loofhuttenfeest. En 5000 christenen die de geld en moeite voor over hebben om daar te komen. En sommigen komen uit Papua Nieuw-Guinea. Hebben er anderhalve dag, zijn ze, of 2 dagen zijn ze onderweg om naar Jeruzalem te gaan. Komen mensen bij de Amazone langs. Uit Brazilië. Die moeten eerst met de boot zoveel uur. En dan met vliegtuig. En dan komen ze uiteindelijk in Jeruzalem. En dat we ook die Jeruzalemmars lopen. En dan, dat dan de mensen van de Mea Shearim, dat daar ook al een iets andere geest in komt. Dat ze notabene die Nazarim, die christenen, dat ze geweldig vinden dat ze ieder jaar weer komen. En wij komen met de houding om hen te zegenen. En dat wordt opgemerkt. Die bottomline, er was christen daar niet komen om Israël de les te lezen. Maar daar willen komen om hen te zegenen. En Israël staat er open voor. Want ze staan politiek gezien steeds meer alleen. En als nou die christelijke ambassade, ja, maar eigenlijk als ambassadeurs van eigenlijk hun Messias, hun, ja, wil zegenen, nou, dat wordt opgepikt. Dat heeft zo'n goodwill in het land, dat we ieder jaar daar weer komen om hen een hart onder de riem te steken. Denk ik, nou, vind ik geweldig. En ik word gezegend als ik daar ben. Dus werkt twee kanten op. Zo is het. Maar ja, het laatste jaar was er toch wel ineens heel onverwachts kritiek op het feest, op het Loofhuttenfeest van de ambassade. Vanuit het zogenaamde motief, er waren zendingsactiviteiten. Ja, nou kijk, wij hadden net voor Pinksteren hadden wij een grote conferentie meegeorganiseerd vanuit de wereldwijde Pinksterbeweging. En die mensen hadden natuurlijk een weeklang conferentie en wij werden gevraagd om het mee te organiseren. Omdat wij toch ervaring hebben met grote conferenties in Jeruzalem, want dat is een gebedsverhoring apart. En, maar vlak voor Pinkston, ja, die mensen werden natuurlijk een hele week met het werk van de geest geconfronteerd. Dus die wilden daar natuurlijk van getuigen. En voordat je weet gingen ze heel druk en fanatiek flyeren en evangeliseren in de straten. En dan heb je de orthodoxe Joodse groepen die dat niet leuk vinden en ons daarvoor verantwoordelijk hielden. Ja, wij waren er niet, maar goed. Het gebeurt. En dat is net als met Loofhuttenfeest. Wij gaan daar geen traktaten uitdelen. Je mag hun best met het hun eigen woord, het Eerste Verbond, het Oude Testament, daar een tekst uitnemen. Maar ga daar niet bewust evangeliseren. Je komt daar om jezelf te zegenen. Dan moet je ze niet. Maar dan zijn er natuurlijk altijd andere groepen die daar misbruik van maken. En dan soms met een heel groot kruis pontificaal voor die Maas aan uitlopen. Denken, ja, dat is dan even niet wijs. Nee, dat moet je gewoon even niet doen. Als je die gevoeligheid dan niet hebt, dan moet je daar niet zoeken. Heb ik trouwens nog nooit gezien. Een paar keer gezien. Dan denk ik, oh jongen, dat is gewoon provoceren. Dat moet je niet doen. Als je wilt zegenen, moet je niet gaan provoceren. Nee. Even een toch wel gevoelig onderwerp. Maar iets wat ik de laatste jaren meer en meer en steeds in grotere aantallen ga horen. Dat de Loofhuttenfeesten. Ja. En niet alleen van de ambassade, want er zijn natuurlijk meerdere partijen die het doen. Ik denk aan Jan Willem, aan Barry en Batja Zikal en de Messiaanse beweging in Israël. Dat het eigenlijk christelijke conferenties zijn tussen een aantal muren. En dat is het. Wat heeft het nog met het Loofhuttenfeest te maken? Wat zou jouw reactie daarop zijn? Nou, wij nodigen juist ook 1500 Joodse gasten uit. iedereen kan komen. Maar speciaal ook de Holocaust survivors. Mensen uit het leger hebben vorig jaar 400 soldaten geëerd tijdens het Loofhuttenfeest. Wij proberen juist dat samen met Israël te doen. En dat wij als christelijke ambassade met de Maas mogen meelopen. Dat is duidelijk dat dat ja, een goodwill hebt opgebouwd. Er komen veel rabbijnen en de premier komt spreken. Noem maar op. Dus wij proberen juist die wisselwerking te hebben. Maar het is ook 's ochtends ook een conferentie waar je als christen zelf gevoed wordt om weer die verbondenheid met Israël, om daar veel lezingen over te hebben. Dus logisch dat het ook als een conferentie gehouden wordt. Want ja, dan heb je tenminste een zaal. En vroeger hadden we die grote BNE Houma, die grote conferentiezaal. Nou, daar puilen we al 3 keer uit. We hebben nu de grote Pais Arena, dat basketbalstadion. En dan kunnen we doorgroeien naar 10.000 mensen om juist ook dit samen met Israël te doen. En als je bij het Loofhuttenfeest begint bij Engedi, bij de Dode Zee. Nou, en er zijn heel veel Joodse mensen die daar ook naartoe kunnen komen. Want ja, dat is niet in een hal en niet bedreigend. Niet in Jeruzalem, dus niemand wordt erop. En daar komen dus veel Joodse daar mensen? Daar komen heel veel Joodse mensen, want dat is gewoon lekker in de desert. Misschien kan je aan de luisteraars vertellen precies wat dat Ein Gedi inhoudt. Want ik kan me van 2 jaar geleden denk ik herinneren dat we de man uit Zuid-Afrika, ja, daar spraken met de wind. Misschien kan je daar wat over vertellen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Kijk, Loofhuttenfeest is een van de 3 regalim, pelgrimstochten. Dat iedere volwassen Joodse man moet met Pasen, Pinksten en Loofhuttenfeest voor de aangezicht van de Heer komen. Nou, en als wij als christenen ook het Loofhuttenfeest gaan vieren, wordt notabene door Israël en de rabbijnen met name opgepikt. Hé, de Messias kan wel eens spoedig komen. Want wanneer de volkeren ook het Loofhuttenfeest gaan vieren, zien zij dit als de voetstappen van de Messias. Dus ook al is het een conferentie, het wordt in Israël zeker wel opgepikt. Nou, het begint als een pelgrimstocht. En als wij juist ook met die 5000 christenen beginnen op het laagste punt der aarde, bij de Dode Zee. Daar is de openingsavond. En dan gaan we daarna op naar Jeruzalem. Letterlijk op naar Jeruzalem. En de rest van het feest is in Jeruzalem. En het is dus eigenlijk ook een pelgrimstocht, om, net zoals Israël, die ook uit de woestijn opging naar het beloofde land, naar Jeruzalem toe. Zo is dan ook voor ons dat we beginnen bij de Dode Zee, het laagste punt op de aarde. En inderdaad, 2 jaar geleden, daar refereer je al aan, toen hadden we die spreker uit Zuid-Afrika, de nieuwe Billy Graham. En geweldige evangelist. En Angus Bucken, bekend van dat de aardappelboer. Ja, de potato gebeuren. Nou, dat is echt een bijzonder man. En die hadden we uitgenodigd om de openingsavond bij Engedi te hebben. En we rempel. Het begint eerst met een maaltijd. Notabene een warme maaltijd voor 5000 mensen. Nou, dat is in de woestijn al een hele, nou ja, gebedsverhoring. Ieder jaar vind ik dat al bijzonder. En daarna is de opening van het feest. En de muziek begon. En geweldig. En dat zou om 7:30 zou het livestreaming vanuit Jeruzalem, of vanuit de Dode Zee over de wereld gaan. Nou, en Hoeveel mensen kijken daar naar? Nou, wereldwijd, het wordt op 100 kanalen in Amerika alleen al uitgezonden. Oké, ja, dat kan je niet allemaal tellen dus. En Netvision, die in Noorwegen dat op internet livestreaming doet, dus via internet, geen idee. Maar mensen kijken van Papua Nieuw-Guinea tot de Bahama's, dus worldwide wordt het gezien. Dat was echt een van mijn visie. Ik heb jaren tegen de christelijke ambassade leiderschap gezegd, jongens, je kunt wel verwachten dat mensen naar Israël komen voor het Loofhuttenfeest, propageer ik steeds. Maar je moet niet verwachten dat iedereen ieder jaar daar maar geld voor heeft om naartoe te gaan. Maar als we het opnemen en kunnen uitzenden, dan heb je ook een boodschap de wereld in. Nou, dat is de laatste paar jaar is dat gebeurd. Dat we dat ook livestreaming voor internet kunnen zien. En we rempel 7:30 zou het beginnen. En ja, zo 's avonds begint het een beetje koeler te worden daar in de woestijn. En de wind begint te blazen. En wauw. De wind begint zodanig te blazen dat die hele, nou, alles wat er opgebouwd was, wat het podium, man, de helft dat vloog bijna de Dode Zee in. Dus men moest eraan hangen en wurgen om het niet te laten wegwaaien. En begint nog te regenen ook. Nou, het regent echt nooit daar bij de Dode Zee, misschien 1 keer per 10 jaar. Maar precies als de Loofhuttenfeest begint en de maan, hè, de volle maan opkomt. En of is het nou negatief meer of positief. Dus je kijkt op of je kijkt naar beneden. Dan zie je het weer spiegeld in het water van de Dode Zee. De volle maan is zo naamlijk duidelijk. Dat is het teken van het begin van het feest. En dat de wind begint te waaien. En dat het notabene begint te regenen. Ongelooflijk. En wat gebeurt? De muziek valt uit. De mensen van het muziekteam die moesten haastig het podium op om hun gitaar en dat soort bij die veiligheid te brengen. Want ja, met die wind kwam er ook veel stof mee. En van de woestijn al die zand. Dus om hun muziekinstrumenten veilig te stellen. Hoop, aan de kant. En het licht viel uit. Die streaming ging amper mee door. Er was nog één lamp voor de spreker. Er was nog één microfoon. Nou, de heer weet precies wat we nodig hebben. Alle andere toeters en bellen hoeft niet meer. Maar één lamp, zodat hij te zien was. En één microfoon, zodat hij te horen was. En zijn toespraak was ook weggewaaid, begreep ik. Ja, na een half uur ging die toespraak ging ook, weet ik het. Maar goed, het is daar in Israël opgenomen. Het is de volgende dag op de website gezet. En iedereen die er was, had iets van, wauw, hier gebeurt wat. Volgende dag ging het verder in Jeruzalem, waar we bij de graftuin hadden we avondmaal. Nou, er was zo'n zalving op die bijeenkomst. En de hele congres, de hele Lofuttefeest, heb ik die zalving van de geest zo ervaren. Nee, nou, dat wil je gewoon niet missen. Volgend jaar weer heen. Dus we gaan ieder jaar, als het even kan. En nu gaan jullie weer. Ja, en dit jaar ben ik al. Het Lofuttefeest is alweer geweest natuurlijk. Het nieuwe Bijbelse jaar. Het nieuwe Bijbelse jaar hopen we weer te gaan. Ja, en dat is met het Wat doen jullie dan? Als mensen mee willen, wat ga je dan doen? Nou, ik heb jaren altijd een rondreis georganiseerd. Maar we laten het nu een beetje over en open. Want sinds je weet dat vanaf 1 januari heeft Israël een open-air policy. Dus is El Al heeft niet meer het alleenrecht. Ook Transavia en Ryanair, EasyJet kunnen ook de goedkopere vluchten naar Israël. Dus als je voor het Lofuttefeest dat soort charters wilt boeken. Het Lofuttefeest is gewoon tijdens het Lofuttefeest. Dus ook de hele christelijke conferentie wordt tijdens het Lofuttefeest. Die datums liggen vast. Maar sommigen willen een week van tevoren er aan toe. Anderen willen een week daarna nog bij de gaarkeukens helpen. Of rondreis. Of lekker in Netanyahu nog even nagenieten op het strand. Alle gelegenheid toe. Het congres tijdens het Lofuttefeest, dat is wat we organiseren. En tijdens het feest hebben we allerlei excursies door Jeruzalem. En dan spreek ik. Maar een rondleiding vooraf of daarna, dat is niet meer iets wat gebeurt? Nou, wel wat gebeurt, maar niet meer collectief als een standaardreis. Mensen zijn in die zin mondig genoeg om te weten van, nou, wil ik een week van tevoren of 3 weken van tevoren of wil ik de avond van tevoren aankomen. Dat is vrij. We hebben dus nu meer een soort cafetariumodel. We bieden verschillende dingen aan. Maar het congres en het hotel, dat is een package deal. En daar koop je een ticket bij wanneer het jou past. En die andere dagen is een verlenging. En dan doen we ook leuke excursies door Jeruzalem. Dus het is iets vrijer. Maar daardoor komen toch ook mensen makkelijker naar Jeruzalem. Jacob. Ja. Het is voorbijgevlogen het uur. Ach man. Ik zie dat wij bijna aan het einde gekomen zijn. En ik denk dat we nog wel een tijdje hadden kunnen kletsen. Ja. Het is wel bijzonder. Ik hoop dat mensen weer gaan naar het Lofuttefeest. Het zou mooi zijn als we volgend jaar met elkaar van allerlei groepen er één moment is wat we gezamenlijk kunnen doen. Ja. En dat is de Jeruzalemmars. Amen. Ik heb daar al met een aantal over gesproken. Ja. We gaan geen reclame maken voor organisaties, maar we gaan daar ons land vertegenwoordigen. Als dat Nederland. Zou heel erg mooi zijn als we dat gezamenlijk kunnen doen. Ik merk dat je helemaal mee eens bent. Ja. En er zijn er meer die daar zo over denken. Want er is geen land wat zo verdeeld overkomt als Nederland. Ja. En daar heb ik al een paar keer op de radio gezegd. Daar schaam ik mij gewoon voor. Ja. Terwijl het uiteindelijk niet om onszelf gaat. Het gaat om, we mogen best wel laten zien dat er heel veel Nederlanders zijn die achter Israël staan. Ja, amen. Jacob, dank je wel. Ja, Eén vraag nog. Ja? Heb je al een idee wanneer je gaat stoppen? Ik denk dat je nog geen idee hebt. Volgens mij ga je nog heel lang door. Nou, bij de Heer is geen pensioen gerechter dan leeftijd. Dus ben ik nog lang niet. Dus ik hoop nog jaren de kracht en de gezondheid en de liefde van je te hebben om dit te mogen doen. Jongen, het is gewoon een voorrecht. Ik word er zelf door gezegend. En daar wil ik graag van delen. Wat het hart vol van de Heer wilde mond van spreken. Dankjewel voor je komst hier. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. and prayer to God for Israel. Is that they might be saved, they might be saved. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might. I tell you the truth in Messiah, sorrow and grief fill my heart. My people, my brethren undying, I could wish I were lost, that they might be found. Desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Searching for God in the Torah,